राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 15 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर राम बार कहते हैं जड़ चेतन का विभाग शरीर में चेतन अंश है वो परमात्मा का है और जड़ अंश है वो प्रकृति का है। प्रत्येक प्रकृति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो शरीरों के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, ये जड़ प्रकृति जितने हमारे पास है, शरीर है, सूर सूक्ष्म कारण इसे स्वद्रव्य है, पदार्थ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, विद्या है, बुद्धि है आदि योग्यता है, ये सब सामग्री संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा करना और चाहना कुछ भी, चाहना रखे तो वो व्यापार होता, वो सेवा नहीं होती। हम सेवा कर दिए, कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, ले लिया, ये व्यापार होता है। सेवा करने उनके लिए ही है, उनकी चीज है, उनके लिए ही है, उनकी दे दी और अपने आप को परमात्मा को दे दिया, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है और ये शरीर जड़ है, ये प्रकृति का अंश है। सीधी सीधी बात है, प्रकृति के अंश को प्रकृति को दे दिया और परमात्मा से परमात्मा दे दिया। ना तो संसार से उस लेना है, ना परमात्मा से उस लेना है। संसार को भी देना है, परमात्मा को भी देना है, लेना कुछ है ही नहीं। भगवान ने मनुष्य ही ऐसा दिया है जो देने ही देने वाला, लेने की जरूरत नहीं है। ये देन लेने की आदत पड़ेगी, ये ही जन्म मरने का कारण है, दुखों का कारण है, संतों संताप का कारण है, 84 लाख योनि का कारण है, नरकों का कारण है, स्वर्ग का कारण है। लेने के चाहिए नहीं, ले क्या, भगवान ने दिया भगवान को दे दे, प्रकृति दिया प्रकृति को दे दे, अपने प्रेमी हो जाए भगवान के। जितनी सामग्री है सब कुछ प्रकृति की है और स्वयं है वो परमात्मा का है, ममस हो वो परमात्मा लग जाए, सब चीजें मिट जाएगी। ना लेना परमात्मा से है, ना लेना प्रकृति से है। भगवान ने भी बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है, वो दे दिया शरीर, और क्या चाहे परमात्मा से, और प्रगति नहीं दे दिया, वो शरीर दी सामग्री दे दी, जितनी सामग्री दी है उतनी से कल्याण है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो शरीर दिया उस शरीर से कल्याण है और कुछ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, और जरूरत होगी वो भगवान बिना मांगे देंगे, आवश्यकता समझेंगे बिना मांगे देंगे, स्वाभाविक स्वतः। हम समझते नहीं क्या क्या आवश्यकता है, भगवान सब समझते हैं। भगवान नाम किसका है, जो हमारे को जानता है, हम जिस को नहीं जानते वो भगवान है। भगवान हमारे को जानते हैं, हम भगवान को नहीं जानते। जानते इसे क्या पता, पता ये है कि मिल्कियत कोई होती है तो मालिक की होती है, कोई पदार्थ होते हैं, व्यवस्था होती है, कुछ सामग्री होती है, किसी मालिक की होती है तो मालिक पहले है। तो जो मालिक होता है, रचना होती है किसी की, तो उसका रचयिता होता है और प्रकाशित होते प्रकाशक होता है, उत्पत्ति होती है तो आश्रय होता है, तो आश्रय है, उत्पादक है, कारण है, वो परमात्मा है। और अपने मन बुद्धि इंद्रिया द्वारा परमात्मा को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। कैसे जाने? अपने कान को कोई जान नहीं सकता। आप इतने बैठे हैं, किसी को भी माँ याद है कि ऐसे माँ से मैं जन्मा, किसी को बाप याद है कि बाप से ऐसे पैदा हुआ, उसे आपकी सत्ता ही नहीं थी, आप पैदा ही नहीं हुए, मैं कैसे मालिक को समझ। ऐसे ही परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई, वो सृष्टि परमात्मा को नहीं जान सकते, मंद बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा सर्वसमर्थ है, आपके इंद्रियों में आ जाए, आपके मन में भी आ जाए, आपकी बुद्धि में भी आ जाए, आपके नेत्रों के सामने हो जाए, प्रकट हो जाए। आपके दर्शन करने के लिए आपके सामने प्रकट होना भगवान का काम है। आप इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जान नहीं सकते। आप जरा सोचो कि शरीर है वो परमात्मा को कैसे जानेगा? बाप बाप को जान सकता है क्या? जिस समय में बाप बना हमारा, उस समय हम थे ही नहीं, शरीर था ही नहीं, तो बाप को जाने कैसे? मन में होता ही है, क्यों होता है? हम जो है तो किसी का अंश है, ऐसे मान सकते हैं? किसी माँ के बेटा है, किसी माँ से जन्मे है, किसी पिता पैदा हुए है, ऐसे रचना को रचना का रचयिता का रचना जान नहीं सकती। पैदा करने वाले को पैदा होने वाला नहीं जान सकता, मान सकता है, मानने में संदेह नहीं होता, जान तो सकता नहीं, जानने में संदेह नहीं होता। जानना क्या? मानना, माना ही जानना है वहां, क्योंकि कार्य है तो कारण है ही, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। तो हम होते हम हैं, ये हमारी माँ बाप के सबूत है, हम पर हम जान थोड़े सकते हैं। जान वो ही सकता है जो उनसे पहले पैदा हुआ, हम पैदा हुआ पीछे, उनसे पैदा हुए, उनको जाने। तो हम मान सकते हैं, तो परमात्मा मानने का विषय है, संसार जानने का विषय है। जानने का विषय क्या है, इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है कि जानने में आने चीज हमारी नहीं है, जानने में आने वाली चीज हमारी नहीं है, किंचित मात्र भी हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हमारी कोई सहायता कर दे, हम उसे लाभ ले लें, ऐसी कोई है नहीं, ना हमारी है ना हमारे लिए है। एक जानना है, मानना क्या है कि ईश्वर को वो मानना है, किसको मानना है कि जिससे जिससे हम पैदा हुए, जिससे सृष्टि पैदा हुई, सब सृष्टि स्थूल जगत स्थूल सूक्ष्म कारण सब जिससे पैदा हुआ, जिसका जो मालिक है, जिसका जो प्रकाशक है, जिसका जो नियंता है, जिसका जो संचालक है, संरक्षक है, वो परमात्मा है। तो इस वैसे मान सकते हैं कि वृक्ष भी है, संपादक भी है, प्रकाशक भी है, आश्रय भी है, सबका आधार है, ऐसे जान सकते हैं। ऐसे जानना यही है, मानना यही जानना है। और जानना कितनी जरूरत है, वो कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है। है ये उधर उधर यही जानना है। मैं तो हम है, हम है, तो किसी के बेटा है, प्रकाश किसी के प्रकाशक है, कोई मालिक है, कोई संचालक है, कोई संरक्षक है, कोई पालन करने वाला है, कोई उत्पन्न करने वाला है, ऐसे जाने मान सकते हैं। जानने में वो नहीं आता, मानने में आता है। जानने में आते वाली चीज मिली हुई होती है, बिछड़ने वाली होती है, मिलने वाली और बिछड़ने वाली भी हमारी होती ही नहीं। जो मिलने वाली बिछड़ने वाली है वो चीज हमारी होती ही नहीं। क्यों मिली है बिछड़ जाएगी, मिल जाए बिछड़ जाएगी, हमारे काम नहीं आती, हमारी होती ही नहीं। प्रकृति की जितनी चीज है, प्रकृति और प्रकृति की चीज है, सब मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली है। ये शरीर भी सब छूटेगा, ये भी सबका छूटेगा, घर छूटेगा, जमीन छूटेगी, रुपया छूटेगा, पदार्थ छूटेगा, ये छूटेगा ही और मिला हुआ है, मिला हुआ है छूटेगा, ये हमारी चीज नहीं है। ये तो सेवा के लिए भी ये सेवा कर दो, अपने मानना अपने लिए मानना गलती है, अपने मानना अपने लिए मानना गलती है, इस गलती से दुख पा रहे हैं। परंतु बात ऐसी है कि सुन दो मानते नहीं, और ऐसा मालूम ऐसा होता है मानी जाती नहीं, मानना चाहते नहीं, इस वजह से मालूम होता है मानी जाती नहीं। आप मान सकते हैं, संसार की सेवा के लिए उपयोग कर सकते हैं, या संसार की सेवा ही कुछ चाहे नहीं, चाहो तो व्यापार होगा, चाहने से बंधन मुक्ति नहीं होगी, चाहो तो परमात्मा से दूरी कम हो, तब वो दूरी बढ़ जाएगी, ज्ञान से अभेद हो जाएगा, भक्ति से अभिन्न हो जाएगी। तो योग है कर्म योग, कर्म संसार के लिए, योग परमात्मा के लिए, ध्यान योग और परमात्मा को जानना, जानने में परमात्मा आते हैं, तो वो मानना ही जानना है, मानना और जानना अपने स्वरूप को, आप आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप है सत्ता, आपका स्वरूप है शत्रु से, आपका श्रुति स्वरूप है सत्ता है बना है बना, और परमात्मा भी है, परमात्मा का अंश है ये है, तो आपका होना बन है, आपका स्वरूप है, आप अपने परमात्मा को समझो, हे नाथ हे नाथ, ये बहुत बढ़िया है, हे नाथ आप बोले नहीं, ये बहुत बढ़िया मंत्र है, ये मेरा भाई का है, मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरो तो कोई, दो बात मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरो तो कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मारा, हमारे एक बार मारे दो बात, मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरो तो कोई, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, भगवान को हम मानते हैं, मेरे भगवान है तो मानते हैं, दूसरों को कोई ये मानते नहीं, शरीर हमारा है, रुपया हमारा है, घर हमारा है, जमीन हमारी है, जायदाद हमारी है, पदार्थ हमारे है नहीं है हमारे, बिल्कुल क्यों मिली है बिछड़ जाएगी, घर मिला है बिछड़ जाएगा, जनता मिली है बिछड़ जाएगी, कुटुंब मिले है बिछड़ जाएंगे, मान आदर सत्कार मिला है बिछड़ जाएगा, ये बिछड़ने वाले मिलने बिछड़ने वाले अपने होता ही नहीं, अपना होता वो मिलने वाला नहीं होता, वो तो होता है साथ में, भगवान हमारे हैं जो पहले से साथ में है, आप जहां जाओगे चौरासी लाख जोड़ने में जाओ तो मम्मी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नर्क में जाओ तो साथ में, मान यात्रा भोगो तो साथ में, ये साथ छोड़ते ही नहीं, वो हमारा है, मिल जाता है फिर जाता है, हमारा नहीं होता, वो हमारा नहीं होता, आप रस्ते से चलते हैं, एक दूसरा आदमी आगे रस्ते आए, अगर दूसरा रास्ता इधर गया उधर आप उधर गए, बीच में मिल गए, ऐसे संसार की सब चीजें मिलने वाली बिछड़ने वाली है, मिलने वाली बिछड़ने वाली है, हमारी कैसे, हमारा शरीर कहलाता है, पर शरीर का पूरा अधिकार हमारा है क्या, बीमार न होने दे, कम से कम मन तो देंगे, मन देंगे नहीं, हमारा शरीर क्या चलता है, मुझे आपका मन नहीं देंगे, किसी बाबू का पसंद चलता है, बाबू जी है ही नहीं, आपके काम ही कैसे, बाबू जी है ही नहीं, संसार की संसारी सेवा के लिए है, संसारी चीज संसारी सेवा लगा दिया, परमात्मा की सेवा परमात्मा लगा दिया, मौज हो गई। अपना कुछ नहीं, वह पण है मुफ्त में ही बनाया हुआ है। सेवा करो, ईश्वर धर्म है। क्योंकि संसार की चीज, संसार की चीज ऐसे, संसार की सेवा करो बस। क्योंकि परमात्मा का आप हो तो परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा को बन जाओ। मैं अलग होता है, यही गलती होती है। दो बात है उनमें, सेवा करो और संसार से छूट जाओ और अपने स्वरूप को जानो, जानना पूरा हो जाएगा। और परमात्मा को मानो, मानना पूरा हो जाएगा। करो, जानो और मानो, तीन बात। करो सेवा, जानो स्वरूप को, मानो परमात्मा को, पूर्ण होगा जीवन आपका, जीवन सबका सब सार्थक हो जाएगा। आपके लिए अपने को जानने से आपके लिए उपयोगी हो गए, संसार की सेवा करने से संसार के लिए उपयोगी हो गए, और भगवान में प्रेम करने से भगवान के लिए उपयोगी हो गया। भगवान के लिए उपयोगी है, भगवान चाहते हैं, भगवान पूर्ण है। कुछ चाहना भगवान के चाहना होते नहीं, परंतु भगता हूँ भगत मेरे मुकुट मणि, उन्हें गर्ज नहीं कंजन मात्र किसी किसी किसी तरह के, पर भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्त अच्छे लगते हैं। इस वजह भगत मेरे मुकुट मणि, मुकुट मणि, तो भगवान भक्त को चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा पूरी करो, भगवान के बन जाओ, भगवान के है, भगवान खुश हो जाए। बच्चा माँ को माँ माँ कह गई, बच्ची माँ खुश हो जाती। अब नई बात थोड़ी की बिचारे माँ का है, इसमें माँ माँ माँ माँ माँ कहे गोदी हो जाता है, माँ खुश हो जाती। ऐसे भगवान मेरे, हे भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान खुश खुश हो जाते। क्या दे दिया मैंने बच्चों ने, क्या दे दिया माँ को जिसे खुश हो गए। माँ को माँ मान दिया, माँ है मेरी, पूजनीय माँ है मेरी, माँ है मेरी, माँ है ऐसे, मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर जी है, माँ है शरीर की, भगवान है आपके खुद के, आप परमात्मा का अंश हो, शरीर माँ का अंश है, माँ के शरीर से अलग हुआ है, माँ का शरीर टुकड़ा है। तो शरीर से माँ खुश हो जाए, आपसे भगवान खुश हो जाए, मौज होगी। शरीर माँ के चरणों में पेट कर दिया और अपने आप को भगवान चरणों में पेट कर दिया, मुक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया। बस अगर तो अलग हुए, दुख पावे, भूत में कष्ट उठावे, भगवान के भगवान तकलीफ नहीं होती। अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं, संहार करते हैं, तेज शक्ति आए ब्रह्म रूप से प्रकट करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, संघ रूप से संहार करते हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया। हमारे कोई काम ही नहीं है, हम तो भगवान को याद करें, भगवान का नाम लेवे, भगवान के चरणों में जावे, भगवान की चर्चा करे, उसे मस्त हो जाए, भगवान का नाम ले, भगवान के गुण गावे, मौज हो जाए। भगवान के भगत परवे ही करते, किसी की जरूरत नहीं। एक लंबी टोपी पहने बाबा जी थे, लंबी टोपी नहीं पहने, मस्त बैठे। तो भगवान रूपधार के सामने आ गए, क्या बाबा जी किस वास्ते मस्त है, दुख किस बात का है, बहुत मिजाज में मिजाज करते हो, तो उधार थोड़ी लाए, किसी से मांग कर थोड़ी लाए, घर की है, हमारे को जानते हो नहीं, जानते अच्छी तरह से, तेरे पास ही आए, तेरे लोग भी हुए, और क्या है तुम्हारे पास, टोपी भेजते हो, टोपी टोपी खरीद रहे है, क्या हुआ तेरे पास, तेरे को त्रिलोकी तो है, टोपी त्रिलोकी से तो भी हमारे सिर पर है, दुनिया तुम्हारे सिर पर है, टोपी फेर दिखाए पूछिए पास में, कहते मिजाज करते हो जानते हो नहीं, हम जानते हम दुनिया कह देंगे कि ये भगत नहीं है, मिजाजी आदमी है, बड़े भगत नहीं है, कह दो हम भी कह देंगे, क्या कह दोगे हमने भजन वन किया है, भजन भक्त भक्त कोई नहीं है, आपकी प्रसिद्धि हमने की है, हमने भक्तों से आप प्रसिद्ध हुए हो, भगत नहीं होता आपको कौन पूछता है, आपको कौन प्रसिद्ध करता है, तो ऐसा आप मत कहना, तो आप ही मत कहना, बस रहते मस्ती और आनंद बदल दुख से वो शक्ति भगवान की है, भगवान की शक्ति से शक्ति बच्चे के पास और क्या है, माँ के सिवाय शरीर अपना है, शक्ति अपनी है, ताकत अपनी है, विद्या अपनी है, बल अपना है, अपने क्या है, अपने भगवान माँ का है, और अपने माँ की चीज महाराजी होती है, ऐसे भगवान भगत राजी हो जाते हैं, बजाओ भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं, खेले भगवान को याद करे, भगवान का कीर्तन करे, मस्ती करे, भगवान खुश होते हैं, माँ माँ माँ माँ कहे माँ खुश हो जाती है, लेना नहीं देना नहीं। ठाकुर जी हमारे बोझूंगे मेरे तो मेरे दर को पाल दूसरा खोई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण, नारायण, नारायण, नारायण, नारायण, नारायण, नारायण हो गया।